witaminę C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorbita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Beata Szydło i Joachim Brudziński na czele sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Za chwilę relacja naszego reportera. Olsztyńska policja zatrzymała Tomasza K., bardziej znanego jako agent Tomek. Resort rozwoju przypomina o ważnym terminie. Tylko do 2 marca można składać wnioski o mały ZUS+. Były szef MSWiA Joachim Brudziński oraz była premier Beata Szydło stanęli na czele sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Prezydent oficjalnie otworzył siedzibę sztabu przy ulicy Wierzbowej w Warszawie. Przedstawieni też zostali jego najważniejsi współpracownicy na czas kampanii. Prezydent zaapelował do nich o kulturalną walkę o głosy oraz o to, by nie było takich sytuacji jak w Pucku albo ostatnio w Sejmie. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy Wierzbowej. Karolu, kto jeszcze jest wśród najważniejszych osób sztabu Andrzeja Dudy i co prezydent mówił o kampanii? Wiemy, że szefową kampanii Andrzeja Dudy będzie Jolanta Turczynowicz-Kieryło, adwokat, szachistka i autorka kampanii społecznych. Rzecznikiem kampanii będzie europoseł Adam Bielan. Ten ostatni zapowiedział dziś, że Andrzej Duda o głosy będzie walczyć przede wszystkim w terenie przy wykorzystaniu Dudabusa. Sam prezydent zaznaczył, że w jego komitecie znalazły się zarówno osoby doświadczone, jak i młode. Andrzej Duda podziękował też swoim zwolennikom za, tu cytat, każdy wywieszony baner i każde dobre słowo powiedziane sąsiadom. A do swoich współpracowników apelował, żeby z szacunkiem odnosili się do kontrkandydatów, do ich zwolenników oraz do wyborców. Żeby nie było obrażających gestów obscenicznych, żeby nie było obrażających słów, żeby nie było obrażających zachowań. To jest coś, co w polskiej polityce nigdy nie powinno mieć miejsca. W sztabie Andrzeja Dudy znaleźli się również m.in. rzecznik rządu Piotr Müller, prezydencki minister Paweł Mucha oraz rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. A jutro Dudabus pojedzie m.in. do Kutna, Łowicza i Turku. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Olsztyńska policja zatrzymała Tomasza K., znanego w mediach jako agent Tomek. Zrobiła to na polecenie śledczych z Białegostoku. Jak powiedział prokurator Paweł Sawoń, mężczyzna został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia Helper. Zatrzymany zostanie przewieziony do prokuratury regionalnej w Białymstoku, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty uzupełnione w stosunku do tych, które już usłyszał 15 listopada. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie ponad 10 milionów złotych, oszustwa przy przyznawaniu dotacji na ponad 39 milionów oraz pranie brudnych pieniędzy. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, o jakie kolejne zarzuty chodzi. Zmiana na stanowisku szefa CBA Ernesta Bejde w związku z końcem jego kadencji zastąpi funkcjonariusz ABW, szef delegatury w Katowicach, pułkownik Andrzej Stróżny. Będzie on powołany na to stanowisko na 3 miesiące. Tylko 10 dni mają przedsiębiorcy na złożenie wniosków na mały ZUS+. Od początku lutego obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która rozszerza liczbę uprawnionych do preferencyjnych składek. Z ulgi można skorzystać, jeśli przychód w 2019 roku nie przekroczył 120 tysięcy. Chodzi o przychód, podkreślał w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister rozwoju Marek Niedużak. Dochód jest jednak kategorią, która no powiedzmy jest podatna na to, by troszkę w księgach ją wykazać raz większą, raz mniejszą. Przychód albo sprzedaż na przykład, albo obrót. To są te obiektywne bardziej kategorie, których się używa, zresztą nie tylko tutaj, tak jak mówię, w unijnym prawie, kiedy się definiuje mikrofirmę, małą firmę, średnią firmę. Przypominamy, przedsiębiorcy mogą składać wnioski tylko do 2 marca. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo pielęgniarek, które w kontaktach z agresywnymi pacjentami są na pierwszej linii frontu, mówi wiceszefowa Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska. Zaledwie 49 pielęgniarek spośród ponad 800 zapytanych nie spotkało się podczas pracy z agresją. Tak wynika z ankiety przygotowanej przez Izbę. Należy zmienić przepisy prawa, żeby była możliwość skorzystania z pomocy, tak jak w bankach są przyciski, alarmują, jak się dzieje coś niepokojącego. Najprostszym, myślę, sposobem byłyby takie przedmioty, które mogłaby nosić pielęgniarka na szyi, na smyczy, żeby można było w razie agresji użyć takiego przycisku, który będzie wydawał przeraźliwy dźwięk. Mariola Łodzińska dodaje, że jest to stosowane w Niemczech i jest bardzo skuteczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Więc tak. Poczynam teraz z takiej troszkę podniszczonej, ale całkiem jeszcze całkiem układki. Napisane jest tak. Nie, Persefony nie ma w programie koncertu. To naprawdę tak lubiany przez słuchaczy utwór? Oni się nie mogli nadziwić. Muzycy z grupy Wishbone Ash, gdy w studiu programu Trzeciego Polskiego Radia, odpowiadając na żywo na pytania przed pierwszym występem w Polsce, słuchacze zapytali, czy będzie Persefon. No i teraz tak. Persefona, czy ktoś to jeszcze pamięta? Przyglądali się jeszcze bardziej zdziwieni, gdy wrócili do Warszawy 10 lat później. No jak to będzie w tym roku, gdy przyjadą na Ino Rock 22 sierpnia? Myślę, że Persefona będzie. Ale nie dlatego odtworzyłem dzisiaj utwór, bo Persefona, tylko odtworzyłem dlatego, że jedyny pozostały w grupie muzyk obchodzi dzisiaj 70. rocznicę urodzin. No proszę sobie wyobrazić, Andy Powell, który tę grupę zakładał, przełom 60. i 70. lat. To dziś obchodzi urodziny. I nie koniec. Na te urodziny postanowił wydać nową płytę. I pierwszy z niej utwór już Państwo usłyszeli w niedzielę, ale dziś okazja specjalna i myślę, że można go powtórzyć. We'll tak się to gwałtownie kończy, ale to przecież początek nowej całości na 70. urodziny. Andy Powell, Wish Powell Nash przyjeżdżają do Polski jeszcze raz 22 sierpnia. Czy mówiłem Państwu, że nie jestem sam? Nie, nie mówiłem. Ale nigdy nie jestem sam, ponieważ zawsze gdzieś po drugiej stronie odbiornika czuwa ktoś z miasteczka słuchającego. Miasteczko się nazywa Minimax. Takie jest taka audycja i takie miasteczko. A dzisiaj trzyosobowa grupa z tego miasteczka przyszła tu i powiedziała, że na trzy głosy poda Państwu tytuł dzisiejszej audycji. Proszę. W tonacji trójki. Proszę, jak pięknie. Porozmawiamy sobie za chwilkę, ale teraz bururum, bururum. Bo mają Państwo utwór, który jest młodziutki, ale teraz chciałbym odtworzyć dla Państwa utwór, który pojawi się w piątek. Dopiero. Ale nieprzypadkowo odtwarzam go już teraz i za 3,5 minuty powiem dlaczego. A zatem bururum, bururum, to po raz pierwszy na antenie. Co? Rozpoznali Państwo? Nie, chyba raczej niewiele. Ale mogę opowiedzieć tak. Tydzień temu o tej porze nie wiedziałem jeszcze, że wieczorem tego dnia będę miał okazję porozmawiać z artystą, który właśnie szykuje swoją nową płytę na ten weekend i że on, no między innymi, w 10 sekund, może nawet mniej, zdradzi mi swoje kompozytorskie i artystyczne credo. Proszę posłuchać. Sure. I mean, Peter, anytime I get to play music, write music, record music, I'm a happy person. It's my favorite thing to do. No właśnie. Ilekroć zdarza mi się komponować, pisać, nagrywać, wykonywać, jestem szczęśliwym człowiekiem. To są moje ulubione zajęcia. No powiem Państwu od razu, to jest Greg Dulli, to on tak mówi właśnie. I on opowie Państwu o tej swojej nowej płycie, ba, będę już ją miał w ręku, tak mam obiecane, w najbliższą niedzielę i będę mógł Państwu odtworzyć, ja słyszałem tę płytę oczywiście, przed rozmową miałem okazję posłuchać płyty, jednokrotnie zaledwie, ale mogłem posłuchać, zrobić notatki, no i wypytać go o kilka spraw, kilka utworów, nie będę wszystkiego zdradzał, ale zapraszam Państwa w najbliższą niedzielę. A teraz, co mogę powiedzieć, 3 minuty zdążymy prawie. Będzie w pół do, tylko najpierw musimy się cofnąć do albumu, który latem ubiegłego roku obchodził swoją 40. rocznicę. Nie wiedzieliśmy wtedy, że to będzie jego ostatni występ przed mikrofonem. Leave me be. to była płyta. Nikomu wtedy nie przyszło do głowy, że to ostatnie nagrania, w których w zespole AC/DC brał udział Bon Scott. Dzisiaj 40. rocznica jego śmierci. Wiem, że to jest właściwie historyczne, to archiwalne, archeo przynajmniej. No ale miejmy tę świadomość. 40 lat temu jego zabrakło. Zespół, jak się okazuje, do dzisiejszego dnia istnieje. No to teraz tak. 50 lat temu, tydzień temu opowiadałem Państwu, 50 lat temu oni weszli do studia, żeby nagrać Immigrant Song, bo szykowali trzecią płytę długogrającą. To teraz powiem tak. W programie trzecim 2 minuty po 12:30. No i Immigrant Song, ale chyba jeszcze takiej wersji Państwo nie słyszeli. To jest utwór Immigrant Song, prawidłowo, ale nie od razu Państwo chyba rozpoznali, że to jest zespół polski, który się nazywa Zeppelinians. Znają już Państwo dokonania tej grupy. To jest najświeższe, chyba jakie istnieje. Dzisiaj, znaczy otrzymałem ten utwór dzisiaj o godzinie 11:14. Dokładnie wiem, bo jest to napisane na ekranie. I zespół Zeppelinians chwali się, że właśnie dostał to nagranie ze studia, już po tak zwanym masteringu. No i ono jest do Państwa uszu od razu. I przypomnienie, że zespół Zeppelinians będzie występować w najbliższą sobotę, 22 lutego w Gdańsku, w klubie Stary Maneż. Gdańsk, najbliższa sobota. I jest jeszcze następny koncert w Warszawie. Wracają do klubu Voodoo Będą tam 14 marca. Proszę sobie gdzieś zapisać i prawdopodobnie będą chcieli Państwo pójść na ten koncert, bo to kto był, ten wie. Grają, a jeżeli się przymknie oczy, to tak jak gdyby troszkę się było młodszym człowiekiem od razu. Zeppelinians i Immigrant Song będą pewnie jeszcze niespodzianki, bo nie sądzę, żeby weszli do studia tylko dla tego jednego drobnego utworu. Dobrze, czy mam mówić jeszcze, że która godzina i że słońce świeci? Za 23,5 minuty, 15, w programie trzecim Polskiego Radia Słońce za oknem, a dla nas środowy blues. When I wasn't making very much money, you know where my paycheck went. I brought it on home to you, baby. You know I never even spent one red sail. Is there any way for a man to carry on? Do you think that I want my love one down? Said I love you more than you'll ever know.

I my też pięknie dziękujemy. Gary Moore, to jego album, który się nazywa Live from London. Podobno parę tygodni przed śmiercią, Gary'ego nagrano tę płytę. Ona czekała, żeby teraz cieszyć Państwa uszy. No fenomenalny po prostu album. I te blues, jest ich więcej. Gdyby mieli Państwo okazję, jakąś środę, może następną, albo jeszcze następną. Państwo wiedzą, że mamy gości i goście umieją powiedzieć, gdzie jesteśmy, co to za program jest? W Tonacji Trójki. Proszę bardzo, powiedzcie, co u Was, co w miasteczku, co słychać, jak życie? No, u nas chyba raczej wszystko w porządku. Przyjechaliśmy, bo jesteśmy najbardziej imprezową grupą świata, więc proszę. Uwielbiamy urodziny, dlatego świętujemy każde możliwe, czyli dwa razy do roku. I jesteśmy, reprezentujemy wszystkich. I myślę, że po tej drugiej stronie też są i słuchają. Pozdrawiamy Was tam daleko, po drugiej stronie. Dziękuję, dziękuję Wam pięknie. Mamy jeszcze jedno nagranie dziś. Słuchacze z miasteczka Minimaxowego czekali na ten utwór. Ja też czekałem i dostałem go na dziś. No i zadebiutował nowy utwór od zespołu Obrazki. Tak, trochę polskiej muzyki na koniec. I mam jeszcze parę sekund, więc odpowiadam na pytanie pierwsze. Greg Dooley z zespołu Avdon Wicks. Dlaczego nagrywa płytę? Bo muzycy jego grupy byli czymś zajęci. My band were all busy doing other things and I needed something to do, so I started working on some songs and all. Zacząłem pracować nad nowymi utworami, akompaniując sobie na poszczególnych instrumentach. I gdy nagle się okazało, że takich nagrań jest sporo, przyszedł pomysł na solowy album. Uwinąłem się dość szybko, między lutym a wrześniem ubiegłego roku. No i płyta wychodzi w piątek i w niedzielę będą mogli Państwo posłuchać, co Greg Dooley o niej opowie. To była Tonacja Trójki. Pięknie Państwu dziękujemy. Iwanka Kuneva, Grzegorz Pieruk i Piotr Kaczkowski. Proszę pamiętać, w przyszłą środę o 14:00 może znowu jakiegoś bluesa wyciągniemy, to znaczy Kerry Moore nam zagra. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wybór nart nie jest sprawą najłatwiejszą. W salonach sportowych od ilości desek można dostać oczopląsu. Które wybrać? Czym się kierować? Myślę, że w podjęciu decyzji pomoże ekspert Tomasz Piątkowski ze SkiTeamu. Zacznijmy może od nart dla początkujących. Na co zwrócić uwagę? Z której grupy wybrać nart? Jest taka specjalna grupa przeznaczona dla osób, które zaczynają swoją przygodę z narciarstwem. Z reguły ona nosi przekorną nazwę sport w większości marek narciarskich, ale oczywiście są to narty rekreacyjne, które służą temu, żeby nie zniechęcić się do narciarstwa, żeby ta narta była zarówno skrętna, jak i stosunkowo krótka i wygodna, żeby opanować podstawowe ewolucje w narciarstwie. I to jest narta stosunkowo miękka, czyli nie twarda, narta niedługa. I ta grupa nart to są również narty najtańsze. No właśnie, mówisz o długości. Kiedyś inne kryteria decydowały o wyborze nart. Teraz już niedługość jest decydująca. Tak, są, jak to się mówi, przede wszystkim jest to ciężar narciarza i wysokość, te dwa parametry cały czas i umiejętności oczywiście. Im jest ktoś cięższy, im ktoś jest wyższy i ma większe umiejętności, tym wybiera nartę dłuższą. I to w każdej kategorii nart. Mówiło się, że ważna jest szerokość tak zwanej talii. Tak, znaczy mamy dwie cechy nart podstawowe. Jest to właśnie taliowanie i taliowanie to jest taka cecha nart, która pokazuje nam różnicę między szerokością narty w talii, w dziobie i w pięce. Im ona jest większa, tym narta jest mocniej taliowana. I w zależności od przeznaczenia narty, narta mocniej taliowana, która jest wąska w talii, to jest narta na przygotowane trasy, narta poszerzona w talii, to jest narta na trasy nieprzygotowane, słabo przygotowane, na jazdy poza trasami. Ważna jest łatwość skrętu na nartach. Bardzo ułatwia drugi profil, tak zwany profil podłużny narty, który decyduje o tym, że w tej chwili współczesne narty, większość nart dla amatorów posiadają tak zwanego rockera. Taki minimum to jest rocker z przodu, czyli myśmy dawniej to nazywali, że narta ma kaczy dziób. W tej chwili produkuje się narty z takimi kaczymi dziubami w cudzysłowie i one po prostu ułatwiają nam zapoczątkowanie skrętu, gdyż ta narta, która przylega do śniegu jest krótsza. Czyli narta o długości na przykład 170 cm, ona de facto przylega do śniegu na odcinku 150 cm, a 20 cm jest nad śniegiem. Dzięki temu jej manewrowość jest dużo, dużo łatwiejsza niż w przypadku dawnego profilu, który polegał na tym, że tylko dziobek był podkręcony. Przednia część narty w całości spoczywała na śniegu. Zapraszamy do reklamy. Marian, A może sobie przedłużymy walentynki? Tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.